Tak. Pożegnamy się z państwem hardkorem. Co mówi na to ja? Kiedy kwiatki zgną i czekł mówi hej, co mówi na to ja? Kiedy deszcze pada i wody coraz mniej, co mówi na to ja? A kiedy kwiatki zgną i czekł mówi hej, co mówi na to ja? Hej, mam kunewkę, ręce lewe, siedzę pod drzewem i leję, leję, leję. Słońce grzeje, jeje, jeje, jeje. Póki mam konewkę, jeszcze tak źle nie jest. Jestem tu po to, żeby konewką chlusnąć. Kwiatki nie uschną, bo ja im kurwa nie dam uschnąć. Będę sikał jak ze sikawki strażak. To jest konewka, więc uważaj. Hey! Kiedy deszcze pada i wody coraz mniej, co mówi na to ja? Konewka. Kiedy kwiatki zgną i czekon mówi hej, co mówi na to ja? Konewka. Kiedy kwiatki zgną i czekon mówi hej, co mówi na to ja? Konewka. A kiedy deszcze pada i wody coraz mniej, co mówi na to ja? Konewka. Ale co mówi na to ja? Konewka. Ale co milczę na to ja? Ale co myślę na to ja? Konewka. Ale co sądzę na to ja? Konewka. Ale co milczę na to ja? Ale co uważam na to ja? Konewka. Ale co mówi na to ja? Konewka. Ale co wrzeszczę na to ja? Konewka. Ale co mówi na to ja? Konewka. Ale co mówi na to ja? Konewka. Ale co mówi na to ja? Konewka. Ale co mówi na to ja? Konewka. Ale co mówi na to rimek? Konewka. Ale co mówi na to kojot? Konewka. Ale co mówi na to panas? Konewka. Ale co mówi na to mano? Konewka. Ale co mówi na to Weber? Konewka. Ale co mówi na to Kowal? Konewka. Ale co mówi na to ja? Konewka. Ależ to prysiądza to ja? Konewka. Ale co mówi na to ja? Konewka. Ale co mówi na to ja? Ale co mówi na to Sven? Ale co mówi na to ja? Bardzo dziękujemy! Do zobaczenia!